pada na miasto jak deszcz. Tej nocy będąc tym, czego chcesz, dostając się pod oczy, błyskawice niczym flesz, zostawiałem ślad po czym światła miasta pogasną, a ty niczego nie przeoczysz. Już wiesz o tym, już wiesz co to jest prototyp. Cały Śląsk gada tylko o tym, wszędzie słychać floty. Ten styl to nie filla, spada na miasto jak banknoty. To czysty chill na milion mil jak kosmosloty. To złoty dotyk, to roboty, bo sporo floty. Nam idzie na głupoty, mam dosyć, nie mam ochoty. Mamy prototyp, piątki i soboty motyw. Stale wokalem na loty, tu znabić tak jak Toyoty. To Śląski styl co Toyoty, mamy dowody na to. Katowice zabiegły Europy i Eldorado. Sprawdź jak się rymy kładą, zrobimy tu tornado. Ty nie dałbyś rady tym podkładom, te bity jadą. Prototyp, okres prosperity, proste i zawiadom. Kto tu jest Śląskiem, oddaj to prawowitym składom. Jedziemy z flagą, jest lato. Płyniemy po kato, stawiamy problem cały ten miejski maraton. Walimy hita za hitem, rozpierdalamy bita za bitem. Palimy grube rolo, używamy nawet i na streetie. Robię biznes, staję rano o 6:00 i wiem, że będzie grubo jak trójkącik z dwoma tłustymi świniami w pornusie. Rusie, słuchacie, czują tą słowiańską duszę. Wlewam ten cały sukces siebie, aż się kurwa za krztuszę. Hejterzy, nie jesteście więcej jak to wcipne pędzele. Chce mi się ziegać, wami bled jak rosyjskie menele. Więc morda w kubę albo z buta w zęby. Hejterzy trzymają gębę jak ja siedząc na komendzie. Ziomej z podziemi, jesteś szulem, nie widzisz co do podziemi. Możesz być podziemny. Kurwa kule zaliczysz, nie jesteś gangsterem, tylko histeryczną kurą. Latasz koło, szukasz kogoś, komu przewiniesz bzdury. Weź i podkosz skurwysynu, nie dosięgniesz mi do pięty. Bo mój rap jak prototyp, pierdolę wasze trendy. No bo to po to szlifuję styl każdego dnia. Że jak ten rap poleci furę, będziesz wiedział kto gra. To jedna z prostszych prawd. Potwierdza fakt, że tylko dla tych co przy swoim toczy się gra. To już 30 lat na karku prawie. Cóż, nie jeden mój rap, który mnie widział, trzymał gwóźdź. Wyluzuj stronę, spójrz, ja jestem ciągle w grze. Nie szukaj asów, nie trać czasu, mam je dobrze, wiesz gdzie? Bo widzisz prototyp, jak każdy z nas tu. Jak mata, jaj, ogano, fotony. Masz tu świeży powiew, kunsztu, sprawdź go. Ten bas buja w klubach, budząc twoje miasto. Ten bas twoim stopą w butach nie da zasnąć. A kiedy słyszysz werbel, to masz ochotę klasnąć. Kiedy słyszysz werbel, to masz ochotę klasnąć. A kiedy słyszysz werbel, to masz ochotę. Jak prototyp, jak prototyp, jak prototyp. To nie jest kicz, gdzie klip ma cieszyć oko. To hit, w którym beat kopie jak Mirko Krokop. Bas jak młoto, coś czarne to złoto. A skąd to stąd, skąd rap na plus jak proton. Stój spoko, szajsu mam potąd. Jak tych, których rap zapierdala piechotą. G.O.B. proton, a ten dryk po to. Zna trik, robi pstryk, a tryk idzie w błoto. Zapytać o to chcesz, nic nie mów. Wszystko już było ze dwie linijki temu. Mam moc tlenu, na oku klucz do Edenu. A ty sprawdź synu, kto go tu. No staremu, bo chcącemu całkiem łatwo to idzie, a śpiącemu nie chcesz leć tydzień w tydzień. Tu hajcu za mało, tam lansu za mało. A kiedyś był tylko mikrofon i styjało. Jak prototyp, jak prototyp, jak prototyp.